αλλά ξαφνικά η διάθεση μπορεί να αλλάξει και είναι όπως όταν το κύμα σκάει στην ξηρά. Πώς το φαντάζεσαι? Τότε αισθάνεται ένα κενό. Πώς το φαντάζομαι, λοιπόν. Thank you.